Глава 4. Вось табе і няхітрая навука. Прыйшлося пакаштаваць сырога зайца. Дынама-машына. Агонь. Крыўда Віктара. Навуковая дыскусія. «Толькі пачатак цяжкі», – казаў раніцу Мірон, устаючы. А вось другая ноч была зусім нядрэнная. Можа, і да голаду прывыкнуць можна будзе. Прынамсі, цяпер я не адчуваю яго. Не адчуваў голаду пакуль што і Віктар. Толькі ў роце было неяк нядобра. Паўстала пытанне, што спачатку рабіць. Ці хату будаваць, ці агонь здабываць. Спрачацца не прыйшлося. Аднагалосна прызналі, што агонь важней. Але як прыступіць да гэтай справы? «Нік церці ды круціць трэба сухія трэскі», – прамовіў Віктар. «А як яно робіцца? Ты ведаеш?» «Ну, гэта навука няхітрая», – адказаў Мірон. Узялі два сухія кавалкі і пачалі церці адзін аб адзін. Церлі доўга, цярпліва, некалькі разоў мяняліся. Але агню не было. Праўда, кавалкі так нагрэліся, што дакрануцца да іх нельга было. Але да агню было яшчэ далёка. «Пачакай», – крыкнуў Віктар. «Трэба ж падрыхтаваць сухой губы і іншай трухі. Само дрэва полымем не загарыцца». «Ведаю я гэта», – адказаў Мірон. «Але пакуль што няма ад чаго губу запальваць. Гэтыя трэскі толькі награюцца і ўсё. Як жа яны запальваюцца? Няўжо не памятаеш? Ты, мусіць, не раз чытаў. А ты не чытаў? Чаму ж ты не ведаеш?» «Ты неяк не звяртаў увагі на падрабязнасці. Пішуць, што труці круцяць, а як?» «Не цікавіўся». «Каб ведаць, што яно спатрэбіцца», – уздыхнуў Віктар. «Не ўмеем мы уважліва чытаць кнігі», – з роздумам сказаў Мірон. «Сколькі разоў чытаў, а як не зауважыў». «Лепш тады выбіць агонь крэменем», – прапанаваў Віктар. «Вядома, лепш, каб яго знайсці», – згадзіўся Мірон. Але дзе там было знайсці крэмень сярод балота? Думка аб тым, што агню здабыць не ўдасца, зусім збянтэжыла хлопцаў. На момант яны адчулі, што ім нічога не хочацца рабіць, што іх нішто не цікавіць і што сонца ўжо не грэе. Але праз хвіліну Віктар крыкнуў: «Падрыхтуй ты чаго-небудзь сухога на распал, а я буду церці хоць цэлы дзень, галоўнае не спыняцца». Сцяўшы зубы, ён пачаў церці моцна, упарта, доўга. Кроплі поту падалі на дрэва і бадай што сіпелі ад гарачыні, а дыму не было. Нарэшце абодва кавалкі пакрышыліся ў руках. Віктар злосна кінуў іх і пачаў выціраць лоб. «А можа, і загарэлася б, каб дрэва было цвярдзейшае», – нерашуча прамовіў Мірон. Віктар толькі рукой махнуў. «Дзе там? Каб туды ішло, то была б хоць якая-небудзь іскра ці дымок, а тут толькі гарчыня і больш нічога. Але ў кнігах пішуць, хай бы той сам паспрабаваў, хто піша», – сказаў Віктар, цяжка дыхаючы. Ён стаяў, апусціўшы рукі, нібы толькі што вылез з вады. Мірон ніколі не бачыў свайго прыяцеля такога выразу твару, як цяпер. Гэта быў не жыццярадасны юнак, а сталы мужчына з суровым тварам і складкамі на лбе. Віктар нешта абдумваў. Затым цвёрдымі крокамі падышоў да зайца, падняў яго і пачаў разглядаць, адхіляючы пальцамі ў некаторых месцах поўсць. «Што ты хочаш рабіць?» – з жахам спытаў Мірон, здагадваючыся, у чым справа. «Тое, што зрабіў бы на нашым месцы кожны разумны чалавек», – спакойна адказаў Віктар і, набраўшыся духу, нібы збіраўся кінуцца галавой у палонку, запусціў зубы у спіну зайца. Трэба адзначыць, што ў адным выпадку геройства Віктара было не ў тым, што ён з холаду адважыўся пакаштаваць сырога мяса, а ў тым, што ён аднымі толькі зубамі праз поўсць і скуру дабраўся да гэтага мяса. Гэта была вельмі цяжкая, складаная і непрыемная аперацыя. «Ну, як?» – затаіўшы дыханне, запытаў Мірон, калі Віктар нарэшце адкусіў і прыхлынуў кавалак. «Пакаштуй», – адказаў Віктар і працягнуў яму зайца. Мірон нерашуча ўзяў, пакруціў яго, нацэліўся быў укусіць, але адклаў. «Не», – прашаптаў ён, – «не магу. Пакуль яшчэ не паміраю, пачакаю». Віктор усміхнуўся. «Не скажу і я, каб смачна было, і кусаць другі раз таксама пачакаю. Думаю, пакуль што і гэты кавалак што-небудзь дасць для арганізма. Але ўсё ж такі лічу за лепшае з'есці сырога мяса чымсьці паміраць. Ну, смялей». «Пачакай крыху, паспею», – прамовіў Мірон і зноў палажыў зайца на зямлю. «Не надта паспееш», – сур'ёзна сказаў Віктар. «Калі доўга будзеш чакаць, то мяса і сапсавацца можа». «Хоць трошкі пачакаем», – адмаўляўся Мірон, – «а пакуль паспрабуем яшчэ іншым спосабам. Я там бачыў добрую палку». Ён прынёс сухую гладкую альховую палку і падаў Віктару. «Пастарайся завастрыць яе, а я пайду пашукаю яшчэ што-небудзь». Віктар, нядоўга думаючы, пусціў у ход свае зубы. «Што ты робіш?» – крыкнуў Мірон і выхапіў палку. «Ты ж замочыш яе! Ты як-небудзь інакш». Тады Віктар пачаў вастрыць яе аб дрэва, потым уціснуў канец у шчыліну ў дрэве і пачаў круціць. А Мірон пайшоў у лес. Праз некаторы час ён закрычаў: «Віктар, сюды, хутчэй!» Віктар пабег. Мірон стаяў каля зрэзанага пня і трымаў у руках некалькі шырокіх трэсак. «Хіба ты не мог без мяне прынесці гэтыя трэскі?» – сказаў Віктар. «Не тое. Зірні, вунь некалькі зрэзаных пнёў». «Ну дык што?» «Значыцца, тут людзі бываюць. Значыцца, мы не на бязлюдным востраве. Значыцца, і выхад павінен быць». «Гэта, браце, невялікая радасць. Напэўна, гэта магло быць толькі ўзімку, праз возера. А сядзець тут да зімы...» «І то праўда. Я забыўся», – збянтэжна адказаў Мірон. Пачалі наладжваць новую прыладу. «У дошцы трэба выклупаць ямку», – тлумачыў Мірон. «Уставім туды востры канец палкі вось так. Я каменем буду паступова прыціскаць зверху, а ты круці палку то ў адзін, то ў другі бок». Лёгка было сказаць «выклупаць ямку». А калі дайшло да справы, то гэтае калупанне без прылады аказалася вельмі нялёгкай і маруднай справай. Колькі трэсачак пераламалі. Да яшчэ трэба было сачыць, каб яны былі зусім сухія, бо іначай ямка зрабілася б вільготнай. Нарэшце падрыхтоўчыя работы былі скончаны. Віктар узяў палку між далонямі і пачаў круціць. Але машына спынялася кожную хвіліну. То рукі саслізнуць, то камень, то Мірон занадта прыцісне. Нарэшце Віктару далоні пачалі балець. «Ды яно нават і не награецца», – з прыкрасцю сказаў ён. «Якім гэта чынам дзікуны робяць? Мы прызвычаіліся з пагардай зваць іх дзікунамі, а самі дурнейшыя ад іх. Тут патрэбна спецыяльная машына, каб круціць». Мірон стаяў, апусціўшы галаву, і напружана думаў. Нарэшце ён крыкнуў: «Успомніў, успомніў! Трэба зрабіць лук, абкруціць адзін раз палку на пятай струной і піліць, як на скрыпцы. Яна тады і будзе круціцца, як след. Калісьці я нават малюнак такі бачыў у адной кніжцы». «Пачакай яшчэ скакаць», – недаверліва сказаў Віктар. «Мы ўжо рабілі па кніжцы». «Тое, ды не тое», – упэўнена адказаў Мірон. Знайсці і зламаць патрэбную галіну было няцяжка. Але што на яе напяць? Азірнуліся навокал, зірнулі на сябе. «Давай шнурок ад сваіх чаравікаў», – крыкнуў Мірон. Прыладзіліся. Падрыхтавалі губу, драбнюсенькія трэсачкі. Пачалі шморгаць лукам. Справа пайшла іначай. Нават Віктар пачаў спадзявацца. «Дынама-машына, ды й годзе!» – засмяяўся ён. Сучок круціўся, ямка паглыблялася. «Поўны ход! Без перапынку!» – камандаваў Мірон. І Віктар і без гэтага стараўся ваўсю. Але праз некалькі мінут лук як тарганецца, ды як скокне ў бок, ледзь Віктару вока не выбіў. Гэты шнурок перапіліўся і парваўся. «Вось няшчасце!» — усклікнуў Віктар. «Чаму ж ты два шнуркі разам не скруціў? А чаму ж ты сам не сцяміў?» «Сё сам ды сам, а твая галава навошта? Няўжо ты забыўся, што гэты спосаб і шнуркі я прыдумаў, а не ты?» Тут Віктар убачыў, што даў маху. Але ж не ўступаць жа з-за гэтага. І ён, рыхтуючы шнуркі, усё ж такі бурчаў, абы толькі не маўчаць, абы толькі мець апошняе слова. Рана хваліцца новым спосабам, невядома яшчэ, што з яго выйдзе. А шнуркі знайсці на чужых нагах кожны здолее. Я і сам здагадаўся б, каб падумаў. Месяцы са два, у тон яму прадоўжыў Мірон. Віктар паглядзеў на яго і шчыра зарагатаў. Разарваны шнурок звязалі і скруцілі з цэлым. Але зноў бяда. Вузялок перашкаджаў прыладзе рухацца. Тады хлопцы накруцілі вакол шнуркоў тонкіх карэньчыкаў. Пасля таго ўся вяроўка зрабілася таўсцейшай. Вузялок схаваўся, і ў дадатак яшчэ наогул магутнасць машыны павялічылася ў шмат разоў. Зноў пачалі шморгаць лукам. Цяпер ужо цягаў Мірон, а Віктар прыціскаў палку каменем. І калі ўжо здавалася, што вось-вось пакажацца дымок, камень саслізнуўся, і машына павалілася на бок. На гэты раз ужо Мірон не вытрымаў. «Выходзіць, на які ўчастак цябе не паставіць, заўсёды там будзе аварыя». «Да хіба ж я хацеў?» – пакорна апраўдаваўся Віктар. Мірон і сам ведаў, што Віктар не вінаваты, таму нічога болей не сказаў. Зноў пусцілі машыну. І вось, нарэшце, паказаўся дымок. «Ура! Давай, давай яшчэ!» – закрычалі хлопцы, як вар'яты. Дымок павялічваўся, апілкі зачарнеліся і бліснула іскра. «Падгарні падпал! Дзьмухай! Дзьмухай!» Праз хвіліну хлопцы сядзілі ля агню. На тварах іх свяцілася такое шчасце, якога яны ніколі не адчувалі яшчэ ў сваім жыцці. Надыходзіў вячэрні змрок, і ад гэтага яшчэ ўтульні было каля агню. «Нездарма першабытныя людзі пакланяліся агню», – разважаў Мірон. «Нездарма і рэлігіі вядуць пачатак адсюль. Мне самому хочацца маліцца на яго. Усе мы так прызвычаіліся да агню, нам так лёгка здабываць яго, што нам здаецца, нібы гэтак заўсёды было і іначай быць не можа. Толькі ў такім становішчы, як мы, можна добра адчуць, што такое агонь. Можна ўявіць, як жылі тыя людзі, што не ведалі яго». Ён пяшчотна падкладваў трэскі і сачыў, як языкі полымя лізалі іх. Змрок згушчаўся, а разам з гэтым ярчэла святло ад агню. І Віктар сядзеў нерухома, не зводзячы вачэй з агню. Яны нават на некаторы час забыліся на ежу. Нарэшце Віктар ускочыў і крыкнуў: «Навошта ж я тады сырое мяса еў? Ты выкруціўся ад гэтага, а я дарэмна пакутаваў. Не, брат, так нядобра. Ты таксама павінен пакаштаваць». Ён ухапіў зайца і пачаў соваць яго Мірону ў рот. Пачалася вясёлая тузаніна. «Пачакай», – крыкнуў Мірон, засопшыся. «Ты ж цяпер маеш перавагу. Табе гэта нічога не пашкодзіла. А між тым, ты можаш цяпер хваліцца, што ўсё перажыў на сваім вяку, нават сырое мяса еў». «А што ты думаеш? Яно і сапраўды так», – згадзіўся Віктар. «Ну, давай гатаваць вячэру». Але зараз жа выявілася, што справа зусім не такая простая. Не было нажа, а без яго аніяк нельга было даступіцца да зайца. «Вось дык задача», – засмуціўся Віктар. «Хоць ты яго цалкам кідай у агонь». Ён круціў зайца і так, і гэтак, пераламаў яму ногі, але больш нічога, вядома, зрабіць не мог. «Выходзіць, што зноў трэба зубы ў ход пускаць», – сказаў ён. «Але на гэты раз прыйдзецца ўжо табе». «Пачакай», – адмахнуўся Мірон. «Трэба што-небудзь прыдумаць. Можа, які востры камень знойдзецца, я пашукаю». Але было цёмна, і можна было шукаць толькі каля сябе. Цяпер і я табе магу лекцыю прачытаць, важна сказаў Віктор. Вострага каменя ты тут не знойдзеш, бо ўсе каменні нанесены сюды ледавікамі і талай вадой з далёкай поўначы. Па дарозе яны або перацерліся ў пясок, або адшліфаваліся ў круглыя галачкі. Нават больш-менш вялікіх каменяў тут не знойдзеш. Яны засталіся далей на поўнач, напрыклад, у Полатчыне. «Ведаю я гэта», – адказаў Мірон, але ўсё ж поўзаў на каленях і капаўся ў пяску. Не можа быць, каб аніводнага, нават невялікага каменьчыка не было. А калі ён будзе круглы, дык яго можна разбіць на кавалкі. Віктар аж засаромеўся. Яму ў гэты момант зусім не прыйшла на думку такая простая рэч, што камень можна пабіць. Віктар тады і сам узяўся шукаць. Доўга прыйшлося ім папоўзаць, пакуль знайшлі невялікі гладкі крыху сплюшчаны камень. А калі захацелі пакрышыць, дык не было чым і аб што. «Вось табе і на», – сказаў збянтэжаны Мірон. «Трэба, значыцца, шукаць другі». Але знайсці другі камень цяпер не было надзеі. Віктар усміхнуўся. «Не выкруціся, брат, грызі зайца». «А вось і паглядзім», – упарта сказаў Мірон, адшпіліў рэмень і ўзяўся за жалезную спражку. «Гэта штука выратуе, асабліва, калі яе яшчэ павастрыць аб камень». «Вось хітры чорт», – прамовіў Віктар. Мірон пачаў вастрыць сваю прыладу аб камень, але ён быў зусім гладкі, і жалеза коўзалася без жаданых вынікаў. Тады Віктар падбег да балота, зачарпнуў у жменю вады, змяшаў з пяском і прынёс Мірону. «Вось табе рацыяналізацыя», – сказаў ён. Рацыяналізацыя трошкі дапамагла. Хоць навастрыць спражку як нож і нельга было, але канты зняць удалося. Тады выявілася новая бята. Гладкі, закруглены край спражкі так ёмка слізгаў па скуры, што не пакідаў знаку. «Зноў не тое», – з прыкрасцю вымавіў Віктар. «Тады зробім, каб было тое», – спакойна адказаў Мірон. «Якім чынам?» «Пастукаем аб камень, зробім насечкі, каб не слізгала. Так сказаць, па прынцыпу пілы». «Па прынцыпу пілы», – з жартаўлівай павагай паўтарыў Віктар. «Гэта я разумею». Спражка пачала драпаць скуру і пакідаць сякі-такі след. Але тут выявіўся новы недахоп. Лязо было надта кароткім, і больш прыходзілася пароць рогам, чым рэзаць ці піліць рабром. А рог акурат быў зусім тупы. Прыйшлося цяпер завастраць яго. Адным словам, кожны раз выяўлялася, што трэба і можна яшчэ і яшчэ палепшыць прыладу. Нарэшце Віктар сказаў: «Чаму было нам адразу так не зрабіць? А то цэлую гадзіну ўсё патрошкі выдумваем». «Відаць, адразу з галавы, без практыкі не надта выдумаеш», – адказаў Мірон. «Я думаю, мы за гэтую гадзіну прайшлі шлях, які першабытны чалавек праходзіў гады, стагоддзі». «Тысячагоддзі», – жартаўліва падказаў Віктар. «І тысячагоддзі», – сур'ёзна сказаў Мірон. «Першабытны чалавек еў сырога зайца гэтак жа, як і ты. А колькі часу прайшло, пакуль ён здабыў агонь? Першабытны чалавек не меў ніякай прылады, як і мы. А колькі часу прайшло, пакуль ён надумаўся скарыстаць камень? А колькі часу прайшло ад каменя да жалеза?» «Пачакай, пачакай», – перапыніў Віктар. «Тут ужо ты няправільна разважаеш. Жалеза ты не выдумаў, а гатовае ўзяў». «Ну, добра», – згадзіўся Мірон. «Але апрацоўку і прыстасаванне яго першабытны чалавек прыдумаў, напэўна, не за гадзіну. Вось разам і набяруцца не толькі тысячы год, а нават мільёны. А ў нас з табою і дня не прайшло». «Няма чаго задавацца», – зняважліва адказаў Віктар. «Твае вынаходніцтвы не твая заслуга, а ўсіх папярэдніх пакаленняў, у тым ліку і першабытных людзей. Твайго тут і макавінкі не знойдзецца. А каб не было нікога да нас, то мы з табою таксама выдумлялі б мільёны гадоў. Гэтыя размовы мелі тую карысць, што на некаторы час адцягнулі думкі хлопцаў ад голаду. Затым прылада была пушчана ў ход. Які гэта быў ход, лепш ужо не гаварыць. У кожным разе роля прылады зусім не адпавядала той навуковай дыскусіі, якая вялася вакол яе. Аднак з дапамогай трэсак, сучкоў, пальцаў абодвух хлопцаў яна выканала сваю задачу. Атрымалася некалькі бясформенных кавалкаў мяса, якія Мірон і закапаў у жар. «А можа, лепш над агнём», – сказаў Віктар. «Я чытаў, што гэтак робяць». «А я чытаў, што ў попел кладуць», – адказаў Мірон. «Другі раз паспрабуем над агнём. Паспеем яшчэ вывучыць розныя спосабы». Калі мяса пачало скварыцца і сіпець, пакуты хлопцаў яшчэ больш павялічыліся. «Цягні, досыць будзе!» – крычаў Віктар кожную хвіліну. Нарэшце выцягнулі. Што за смажаніна выйшла? Які смак мела? Невядома, бо з'едзена яна была ў адзін міг. І толькі пасля гэтага пайшлі розныя заўвагі. А здаецца, мы яго не датрымалі. «Шкада, што солі няма. Была б зусім іншая рэч. Эх, каб хоць малюсенькую лустачку хлеба». Затое тыя кавалкі мяса, што засталіся на заўтра, былі дасмажаны добра. Палажылі іх на трэсках пад дрэвам і пачалі рыхтавацца да сну. Настрой хлопцаў быў ужо зусім іншы. «Закурыць бы цяпер», – сказаў Віктар і пайшоў шукаць сваю махорку. Але ў цемры не знайшоў. Узяў тады галіну з агнём і ўбачыў, што ўся махорка параскіданая і патаптаная. «Гэта ты зрабіў?» – крыкнул ён на Мірона. «Навошта яна мне здалася?» – паціснуў плячыма Мірон. «Мусіць, і твая праца тут ёсць. Памятаеш, як мы тады дужыліся?» Пачаў быў Віктар збіраць драбінкі, потым раззлаваўся і плюнуў. «Бось і добра», – заўважыў Мірон. «Калі-небудзь падзякуеш, што так здарылася». Назапасілі нанач галля. «Каб нам не звесці агню», – трывожыўся Мірон. «Можа, па чарзе пільнаваць?» «Ну не, ад добрага вогнішча заўсёды застаецца пад попелам жар да раніцы». Спаць класціся не спяшаліся. Абодва адчувалі сябе так спакойна і утульна, нібы яны былі ў самым звычайным становішчы. «Толькі два дні мінула», – разважаў Мірон, – «а мне здаецца, нібы некалькі тыдняў мы тут жывём. Але што мы будзем есці, калі прыйдзецца тут чакаць тыдзень ці два?» «Звяроў будзем лавіць, рыбу, птушак», – весела адказаў Віктар. «Цяпер, калі ёсць агонь, я ўжо нічога не баюся». «Яно так, але як будзеш лавіць?» – задуменна пытаўся Мірон. «А як жа розныя дзікуны жывуць?» – храбрыўся Віктар. Праз гадзіну хлопцы смачна спалі, адчуваючы пяшчотную цеплыню ад свайго ў поце здабытага агню.